organizezi o ieșire în familie? Pe 2 aprilie la Unica Asigurări Bucharest 10K and Family Run te așteptăm indiferent de vârstă la o alergare sau la o plimbare de 3,9 km în jurul Casei Poporului și te invităm să rămâi până la lansarea serii în Piața Constituției, la concerte și la probele sportive pe care ți le-am pregătit. Înscrie-te acum la City Grill Family Run and Walk pe bucurești10km.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club în parteneriat cu Unica Asigurări și susținut de Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10, Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Procurorii antimafia își fac bilanțul. La sediul de ICOT s-a aflat și președintele Klaus Iohannis. Anul trecut, procurorii antimafia au confiscat peste 5 tone de stupefiante. Premierul pleacă astăzi la Bruxelles, unde va trebui să explice ordonanța adoptată pe ascuns și cum a reușit să provoace proteste masive de stradă la doar o lună de la instalarea la Palatul Victoria. La Neamț a fost arestată pentru 30 de zile profesoara de 40 de ani care a întreținut relații sexuale cu un elev de la Liceul Teologic, tânăr care s-a sinucis în toamna anului trecut. Femeia, soția de preot, spune că este însărcinată. Tatăl copilului ei ar fi chiar elevul cu care a avut o relație nefirească și care s-a sinucis în luna noiembrie. Iar în București, la Romexpo, începe târgul de turism al României. Agențiile de turism prezente la târg propun destinații noi față de anii trecuți, precum Gran Canaria, Ischia și Cipru de Nord. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi în regiunile sudice și în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime vor fi între minus 2 grade în zonele cu ceața persistentă și 11 în dealurile de vest. În București acum soare și 4 grade în termometre, maxima va fi în jur de 5. Ascultați știrile Europa FM. Măsurile anti-mafia. DIICOT a pus sechestru anul trecut pe bunuri ale infractorilor în valoare de 1 miliard de euro. S-au dat soluții în peste 25.000 de dosare. Au fost cu 16% mai multe cazuri rezolvate față de 2015. Șeful statului a participat azi dimineață la prezentarea bilanțului, iar la sediul DIICOT se află și Anca Grădinaru. Procurorii DIICOT susțin că în 2016 România a reintrat pe traseul migrației ilegale, la parchetul specializat fiind deschise 68 de dosare noi, pe lângă cele câteva zeci existente deja. În ceea ce privește combaterea traficului de droguri, anul trecut procurorii antimafia au confiscat peste 5 tone de stupefiante, de aproape 5 ori mai mult decât în anul precedent. România și-a păstrat statutul de țară de tranzit pentru drogurile provenite din Afganistan, Iran sau Pakistan. Una dintre principalele porți de intrare este portul Constanța, mai ales pentru heroină și cocaină, spun procurorii antimafia. Cât privește consumul intern, cannabisul este cel mai folosit drog. În ceea ce privește acțiunile de terorism, DIICOT susține că în 2016 niciun cetățean român nu s-a deplasat în Siria sau Irak pentru a se alătura grupărilor jihadiste active în acest areal. Iar în cazurile izolate de rezidenți străini care au avut o astfel de opțiune, niciunul nu a mai revenit în România. De la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Manca Grădinaru, Europa FM. Premierul pleacă astăzi la Bruxelles, are programate mai multe întâlniri oficiale în care va trebui să explice situația din țară, unde guvernul a fost contestat de sute de mii de oameni în stradă. De la guvern transmite acum Valentin Chisocean. Bine v-am găsit, premierul Dorin Grindeanu ar urma să plece în această după-amiază la Bruxelles. El va fi însoțit de ministrul externe Teodor Meleșcanu, dar și de consilierul Marius Nica. La Bruxelles, premierul Sorin Grindeanu va avea mai multe întâlniri oficiale cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cu prim-vicepreședintele Comisiei Frans Timmermans, dar și cu președintele Consiliului European Donald Tusk. Cel mai probabil, discuțiile se vor axa în special pe lupta împotriva corupției în contextul scandalului provocat de ordonanța 13 de modificare a codurilor penale, ulterior abrogată tot de guvern. De altfel, premierul a transmis astăzi și un mesaj în acest sens înainte de a pleca la Bruxelles. Sorin Grindeanu le dă asigurări partenerilor externi că lupta împotriva corupției este un obiectiv prioritar al guvernului pe care îl conduce. Vă reamintesc că la o zi după ce a fost adoptată ordonanța 13, șefii Comisiei Europene au criticat dur inițiativa guvernului și au transmis pe 1 februarie că lupta anticorupție trebuie să avanseze, nu să fie subminată. Tot atunci, oficialii europeni spuneau că urmăresc cu îngrijorare evoluțiile din România. De la guvern, Valentin Chisoceanu, Europa FM. Până la plecarea la Bruxelles, a fost ședință la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu se declară supărat de faptul că șeful statului nu a promulgat bugetul. Drept urmare, mai multe proiecte vor fi afectate. Banii vor ajunge cu întârziere în teritoriu, a spus premierul. Din păcate, toată această întârziere se va duce în lanț, nu doar către ministerele pe care dumneavoastră sau se duce în lanț, nu doar către ministerele pe care dumneavoastră le coordonați, ci și către autoritățile județene, autoritățile locale, toate lucrurile care decurg pe piramidă în jos spre o bună funcționare a statului. Și așa eram destul de întârziat datorită programului electoral. Pe de altă parte, șeful guvernului a vorbit despre legea prevenției, cerută cu insistență de mediul de afaceri și discutată în primă lectură de guvern. Proiectul îmblânzește sancțiunile pentru firmele care încalcă legea în anumite condiții. Vreau să vă încurajez pe cei care coordonați Comitetul Interministerial pentru legea prevenției și vă rog să urgentați, să faceți lucrurile cât se poate de transparent. Pentru că este o măsură pe care noi o avem prinsă în programul de guvernare, pe care trebuie să o adoptăm. Potrivit unor surse, înainte de ședința guvernului, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost la Palatul Victoria. Ascultați știrile Europa FM. La Neamț, profesoara de 40 de ani care a întreținut relații sexuale cu elevul de la Liceul Teologic, tânăr care s-a sinucis în toamna anului trecut, a fost arestată pentru 30 de zile. Femeia, soție de preot, ar fi declarat anchetatorilor că este însărcinată. Părinții băiatului cer acum test de paternitate. Transmite Catrin Elcojocaru. Bun găsit, profesoara de limba română a primit un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile și a ajuns după grațiile Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, fiind acuzată de act sexual cu un minor în formă continuată. Surse judiciare au confirmat și faptul că profesoara este însărcinată în 7 luni, astfel încât va avea parte de un regim cu atenție sporită asupra stării de sănătate în arest. În cadrul anchetei se pare că femeia ar fi declarat că tatăl copilului ei ar fi chiar elevul cu care a avut o relație nefirească și care s-a sinucis în luna noiembrie. Pe de altă parte, am vorbit și cu avocata părinților elevului respectiv, care afirmă că se vor constitui parte civilă și vor cere daune pentru abuzul la care a fost supus copilul, dar foarte probabil vor solicita și un test de paternitate, care ar fi o dovadă în plus ce ar proba fapta pentru care profesoara a ajuns acum după grații. Acestea sunt informațiile din Neamț, Catrin Cojocaru, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, a cerut în instanță anularea ordonanței 14, prin care au fost abrogate modificările făcute de guvern legislației penale. Este a patra persoană care face un astfel de demers. Nicolae Matei a fost anchetat în mai multe dosare penale. În februarie anul trecut a fost condamnat la închisoare și eliberat câteva luni mai târziu. Din Constanța, transmite Ghiulfer Predescu. Condamnat la un an și jumătate de închisoare și judecat în alt dosar tot pentru fapte de corupție, a depus la Curtea de Apel Constanța cerere de suspendare a executării ordonanței 14. El, ca reclamant, iar prim-ministrul Sorin Grindeanu, prin Secretariatul General al Guvernului, precum și Ministerul Justiției, ca târâți. După ce marți a cerut suspendarea, miercuri a revenit, cerând instanței și anularea ordonanței 14. Postul primar PSD al orașului Năvodari a fost condamnat în februarie 2016 la un an și jumătate de închisoare cu executare, după ce procurorii de Neamț l-au cercetat pentru dare de mită. El ar fi încercat în noiembrie 2012 să ofere mită șefului IPJ Constanța, la acea vreme, 2 terenuri pe malul Mării, pentru a-l scăpa de un dosar penal în care este cercetat. A ieșit după 5 luni de pușcărie. Nicolae Matei este însă judecat din 2014 la Curtea de Apel București, împreună cu fosta șefă de secție civilă a Tribunalului Constanța, Corina Eugenia Gianu, căreia postul primar i-ar dilapidat mită prin stica acesteia două terenuri. În acel dosar, Nicolae Matei este cercetat conform DNA pentru trei infracțiuni de abuz în serviciu, o tentativă de abuz în serviciu, dare de mită și constituire de grup infracțional. De la Constanța, Ghiulper Trebescu, Europa FM. O altă persoană care a atacat în instanța Ordonanța 14 este cunoscută de la dezbaterea organizată de Ministerul Justiției privind legislația penală. Este Luiza Căzănescu, condamnată în primă instanță la închisoare pentru abuz în serviciu. În timpul dezbaterilor, femeia a susținut cu vehemență dezincriminarea abuzului în serviciu și chiar a fost invitată separat la discuții de Ministrul Justiției de la acea vreme, Florin Iordache. Ciprian Ioana. Luiza Căzănescu a fost prezentă pe 30 ianuarie la dezbaterea de la Ministerul Justiției. Discuțiile au vizat grațierea și modificarea codurilor penale. Femeia i-a cerut atunci Ministrului Justiției de la acea vreme să nu se lase și să schimbe legea penală, pentru că ea însăși are 800 de dosare civile și 46 de dosare penale. Punctul său de vedere a stârnit proteste din partea sălii. Câțiva participanți i-au strigat chiar rușine să vă fie. Vă rog, domnule ministru, să fiți bărbați de stat, să promovați aceste ordonanțe de urgență, să vă gândiți la populație. Eu scot pe copiii ăștia în stradă, eu în magazin și vorbesc cu studenții care au ieșit în stradă și majoritatea au recunoscut că au fost plătiți. După dezbatere, Luiza Căzănescu a fost invitată de Ministrul Justiției de la acea vreme, Florin Iordache, în biroul său, alături de o altă femeie care a cerut la rândul ei o lege privind grațierea și amnistia. Aceasta, din urmă, s-a recomandat a fi mama unui băiat care a furat, cităm, decât trei mașini. De precizat că Luiza Căzănescu a fost trimisă în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu și a fost condamnată anul trecut în primă instanță la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare și, într-un alt dosar, la 2 ani și jumătate cu suspendare pentru înșelăciune. Fosta șefa Companiei Naționale de Investiții, Ana Maria Topoliceanu, și omul de afaceri Mihai Rotaru sunt audiați la DNA într-un nou dosar privind acordarea unor despăgubiri ilegale. Procurorii au date privind supraevaluarea unor terenuri din Bistrița Năsăud. Beneficiarii unor despăgubiri de 20 de milioane de euro în acest caz ar fi Mihai Rotaru și sora acestuia. Dacă sunteți în căutarea destinației pentru vacanța de vară, puteți găsi variante la Târgul de Turism al României, care începe astăzi la Romexpo în București. Agențiile de turism susțin că fac reduceri în medie cu 25-30%. Raluca Hatvan. Agențiile de turism prezente la târg propun destinații noi față de anii trecuți, precum Gran Canaria, Ischia și Cipru de Nord. Vor relua vacanțele în cost și totodată vor continua promovarea ofertelor de pachete de vacanță lansate anul trecut, Croația, Portugalia și Muntenegru. Tur operatorii vin cu oferte pentru vacanța de Paște, cea de vară, propun circuite culturale și destinații exotice. E de așteptat ca interesul pentru litoralul românesc să fie foarte ridicat, însă președintele ANAT, Alin Burci, atrage atenția. Litoralul românesc, precum și vacanțele în Grecia, vor fi mai scumpe anul acesta față de 2016. În contextul tensiunilor din Turcia, țară ale cărei stațiuni de litoral erau în topul preferințelor turiștilor europeni, cererea pentru destinațiile grecești va fi mai mare. În consecință, prețurile vor crește și ele. Revenind la evenimentul de la Romexpo, la standurile agențiilor de turism prezente, pachetele vor avea discounturi în medie de 25-30%. Unele vacanțe se vând chiar la jumătate de preț. Trecem la sport. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Cosmin Contra a sosit la București pentru a prelua banca tehnică a lui Dinamo, însă va fi prezentat oficial abia mâine. El a venit aseară din Spania, țara în care locuiește în prezent și unde a activat ultima oară la Alcorcón până în octombrie anul trecut. El vrea să discute astăzi cu fotbaliștii la baza de la Săftica, iar conferința de presă va avea loc mâine la o oră ce urmează a fi comunicată. Amintind, Dinamo s-a despărțit de Ioan Andone după ce a pierdut ambele meciuri jucate de la reluarea campionatului, iar echipa riscă să rateze play-off-ul. Bayern München a zdrobit-o pe Arsenal 5-1, iar Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Napoli în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. În Germania, Robben a înscris repede minutul 11, însă tunarii au egalat prin Alexis Sanchez, care a marcat după ce Neuer a respins un penalti executat tot de el. După pauză, nemții s-au dezlănțuit, Lewandowski a făcut 2-1, apoi Thiago Alcantara a reușit o dublă și a pasat decisiv pentru Müller. Pe Santiago Bernabeu a fost tot 1-1 la pauză, dar după un alt scenariu, Rosario, Napoli a surprins și a deschis scorul prin Insigne în minutul 8, iar Karim Benzema a egalat. Real Madrid a mai marcat de două ori în interval de doar 5 minute în debutul părții secunde prin Toni Kroos și Casemiro. Vlad Chiricheș nu a făcut parte din lotul lui Napoli. Celelalte patru partide din optimile Ligii Campionilor se vor juca săptămâna viitoare. Victoria de marți seara a lui Paris Saint-Germain 4-0 cu Barcelona l-a inspirat pe Marius Jumudică în pregătirea meciului din această seară cu Genk, prima manșă a 16-milor Europa League. Antrenorul Astrei vrea ca jucătorii lui să aibă aceeași atitudine ca fotbaliștii lui PSG. O echipă bună de posesie, i-am urmărit în ultimul timp, mi-am făcut așa o idee. Deci vom avea o partidă dificilă și pot să spun în momentul de față că plecăm cu șansa a doua. Vom fi aceeași echipă arțăgoasă, o echipă agresivă și mi-am dat seama văzând Barcelona cu Paris Saint-Germain ceea ce înseamnă agresivitatea unei echipe și dorința de victorie. Deci n-am văzut în viața mea, fie că primea Neymar mingea, fie că era Suarez, fie că era Messi, erau 2-3 adversari. Asta le voi cere jucătorilor mei, în primul rând agresivitate. Dacă vom fi agresivi, va fi ok. Meciul Astra Giurgiu Genk începe la ora 20. Cele mai interesante partide din 16-mile Europa League debutează de la ora 22:25. Villarreal AS Roma și Anderlecht Zenit San Petersburg. Confruntarea lui Kipciu și Stanciu cu Mircea Lucescu. 13:15, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Doamnelor și domnilor, de când am anunțat tema de astăzi la Ciprian, ne certăm între noi. Contează sau nu contează că doamna profesoară era soția unui preot și așa mai departe. Vă reamintesc tuturor, există un caz tragic în Neamț. Ieri procurorii au arestat o doamnă profesoară de la un seminar teologic, o doamnă de 40 de ani, mama a 3 copii, după ce și însărcinată pe deasupra, după ce s-a dovedit că a avut o relație cu un elev de 18 ani, mă rog, și în perioada în care acesta era minor, elevul s-a sinucis după ce se pare că, mă rog, au avut niște neînțelegeri în dragoste. Întrebarea de astăzi la România în direct este dacă mai există și alți vinovați decât doamna profesoară. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Îndrăznește să ajungi la destinația ta preferată, oricare ar fi aceea. Teren accidentat? Vaduri adânci? Nu contează! Noul Ford Ranger este construit să cucerească lumea. Off-road? Da! Offline? Niciodată! Ofertă specială, rată lunară de la 288 de euro fără TVA cu pachetul off-road și garanție extinsă incluse. Ofertă pentru persoane juridice valabilă până la 31 martie. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Știi care e singurul loc din trafic unde ești mereu în avantaj? La McDrive! Cumpără 3 meniuri oricând în perioada 10 februarie-3 martie și primești încă unul din partea casei. Ofertă valabilă doar pe linia de drive. Află mai multe pe mcdonalds.ro.